أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. سورة نور کی دریم باب کی داغی مبادیو ذکر کی داغی دو وجنا لار جوڑی کی بی حیائی ایتا و بد عمل ایتا نوال قانونی ذکر کرو چی پردو کورونو تمزه دایو مبدوا جدی نمشر نو پسات جوڑی گی دا خواغ قانون چی بنده سلیدلی ندی خدا مخی نواتا اللہ وی چی مزا سگا که چری لانی دویم نمبر بیا دلی دو دی نا بیا بل دروازه دا نوزک دا دویم قانون دا دغی ذکر کئی مومنانو نارینو توی نظرون اخکتا کئی مومنانو زنانو توی نظرون اخکتا کئی دا دیر صفا قانون دے دا سنوی چه نظرون پٹ کئی زکاگی که خو نقصان دے قرآن خوب آغا خبر کئی چی باغی کتا تا تکلیف نئی او پٹولو کی خو تکلیف دے چی انسان کل ٹکروی کل پریوزی کل گویتا پریوزی نا صرف دیوی لی چی غزو من افساریم نظرونا قطع کول او بلکه من افسارهم یا سرویلی بعضی یغضو افسارهم یا نده بیلی یغضو من افسارهم بعضی ده بعضی دو مطلب دی یو داده چی اغا یادی چی محرماتی چی غیت قتل حرامی داغینا نظر خکتا که او کم چی اغیطا کسل حرام نی خپل ازنا نی مین دی خوین دی داغی پا حق کی نشتا نظر که منوی خوا چی دا بازو نبا نظر خکتا که او دا بازو نا چی اغیطا کسل جایز دی نمین یه ذکر اوڑا چی مانا دا بازی سر دی وَأَيَّ مُؤْمِنَانُ نَارِ نَوْتَا يَغُضُّ مِنْ نَفْسَارِمْ چِخْكَتَ سَاتِي بَعْضِ نَظَرُ نَخْبَلْ اَكَلَاچِ مُحَرَّمَاتْ بِي ده نظر کانٹرول دیو کی ده نظر قرآن صرف مؤمنانو تا خطاب کرده لیتا ہوا ہے داد مینانو تاوائی دغی سر ایسا کار نشتا دی چیر دی چی نگوری نو هر چا تا با نگوری لمخی او مولاو اغتب مخلق مولاوی اووی چی دا با هر چی گردی پا دی بازارونو کی داسی ازادی او سرطوری وی دا خزی ندی دیتا قتل گناہ ندی ہوئی وز دیتا ہے نکا تجی تو مومنی کنس بلا بلائی اللہ کو مومنان تویلی چا نظرو نخکتا کہ بس دقا غستا خبر رہا جی بازی سزنان داسی دی ساغس دی داسی ام بگشتی جاگی تا قتل جائزی داغی جایز و ناجایز سر دا قرآن سکار نشتا قرآن خوی مومنانو تاو آیا چه نظرون اخکتا کی نا نو ته مؤمن یې کنه دا اوس مسله ده دا راشي وګی دا سي دا کوسلو والا پټکی وي نو هغه خلق ته ملاوي پیر داسې تقریر کړي داسې تقریر کړي هغه ملا نه دي هغه سوګړمار دي ويحفظوا فروجهم اوای دې مؤمنانو ته چې حفاظت وکړي د خپل عورتونو الحفاظت عن الكشف والزنا ذالک ازکا لهم دا حکم ډیر د پاکوالي حکم دی خدا ډیر ګران دی نظر کنټرول کول ډیر ګران کار دی ذکر سړی سره نفس او شیطان دی او پریږدی یې نه حکم چې بی اختیار یې نو هغه دی کې نه دی داخل ځکه یغذو مؤمنان ته وی چې دا ستاسو د اختیار خبره ده نظر کته کول دا خو د سړي په وس کې دي که نه چې نظر کته کې او کله داسې چې د بنده خیال او فکر نه وي او ناڅاپه نظر ولګي نه خو د اختیار نه خبره بار شوه نو حدیث کې راځي چې په هغې نه یې نیولې په دغه ناڅاپه بې اختیار نظر باندې نه یې نیولې خو بیا به ترې نظر ښکته کوي بیا به ترې نظر ښکته کوي که بیا ګورې نو په هغې به نیولې خامخا ذالک دا حکم او دا قانون ازکا لهم ډیر د پاکوالی دی د دې لپاره ان الله خبیر بما یصنعون بیشک الله خبر دی پاک کارونو چې دا خلق کوي بما یصنعون دلته ګور ما یعملون نه دی ویلي یصنعون یې ویلي دا دغه خلق ته اشاره کوي ښا چې دا ځان نظیم جوړي چوی چې دغه ته قتل یې زندې به ته په خپلم ګوري کنه دا خو ځان له لار سم کړه زړیرو خلق عادت دا دی عادت چې په زغی دې د پار ناشتي سکار روزګار یې نه ټی وی ته ناشتي بلارو کې او چې ته زنه نه دین هغه ته وګوري هر کله چې دا د خلق عادت وو نو قران دلته کې بما یصنعون وی چتا ہوتے نا صنعت او حرفت جوړ کو او کارخانه دا خلق چې رجسٹریشن کینو د دې سره آسان ای کنه اره محکمه سره رجسٹریشن کی خدا صنعت او حرفت چې دې دا به آسان دی الله زکه وی چې وره زه خبرې ما چې تاسو ته نه بازو عادت جوړ کړی دی دې تم کار ویلې دې نور کاروم پرې خو دې تناسیه آسان ټي وي مونته دې دا ناشتي دا مشران ډیر دا یو قانونو نظر کنټرول خدا ناری نو توخا زم وقل للمؤمنات اوایا دې مؤمنانو زنا نو توم یغضضن من ابصارهن جزیم خکت ساتی بازی نظرون خپل دلتے من زکو بازی جزی کم بازو تا قتل حرام دی پردی مانا دادا دا پردو خلقونا نظر خکت او ساتی او خپل خپل خلق تی خواندان دی اسخران دی رون دی اترست رازی نغی تا قتل خوصا حرام ندی کنا نمین افساریم یه بازی نظرون اخپل دید اخکت ساتی و یحفظنا فروجهن و حفاظت تکی دخپل و عورتنو و لا یبدینا زینتهن دی که بل قسم بیانی چه ناریناو کی نشتا ناریناو سر خدا استرگی دی الاغی قانون او تذکر که جستر گی کتا ساتا ساغو سنگل کار دی بس او دا دی پا احکامو که دو قسم دی یو خواهو فروجهن خاص عورات غلیظه او بل قسم دی چه داغی پتول پا دی بانده لازم دی نو قرآن اغی تنسبتو که زینتهن ندیخ کارکی زینت خپل زینت اصل کې کالی تاویل شي او کالی په باز په بدن کې خاص زینت دی چې هغه تاچول شي مخ تاچول شي وګونو تاچول شي غاړه تاچول شي لاسونو ته مچول شي دقا زینت تی و دلتا دوارا معنی مراد دی زینتا هن عینی دغا خائصا و کالی او یا غزیونا دی زینت دا معنی تی مشعور مراد دا دغا زیونا دی زینت کمو زیونا تا چی کالی اچولی شی ناغا بنخ کارکی لیب دین زینتا هن اغا آغی بل سنخ کار رکی آغا جاہلیت او دا جاہلیت کی پرخ نشتا آغی امخ کی جاہلیت کی بام دا سی زنانا دان سنبال کو اصو پڑونی مڑونی بنو سنی مغن تلی بٹا با نوې مړی ته واچول اکل وېسټ ته واچول او بس روان وشو نو ټول د زینت زینه وخکارې ځکنه اوس موږ هغه سکار دي چې په کوم ځای کالې پروت نه وخکارې او ګونه وخکارې کار کړی وي باقاعده ځخه دا سونه منګولې به اکثر وخکارې ګوتې مته او پګې وخکارې تاسو نو قرآن داوی چه ولیب دین زینتا هن ندیخ کارا کئی دغا زینت او دغا زیونا د زینت او د حسن الا ما ظهر من نام او مگر اغا چه د زیب وسکی نئی ظهره ویلی دیه نخ کارا کئی ہو قدرتی خکاری نا خوزی د وسنا بارده اغه څه شي نو یې غینه مراد ده دا جامی او دا د پاسه پړونی او چیلونه د سماځو حرام وي د دې پټول دا د انسان د اختیار نه بار دي ولې کله چیل له پاسه بلوا چی کله غیزه پاسه بلوا چی نو ښکاری ونه خامخا وښکاری نو دا پټول دې کې حرج دی نو زګه دې ته نو مستثنا کړی چې الله ما ظهر منها دا سورته نور کې چې قران کم ذکر کړي دا د کور دن حالات بیانې ښه او د بار 17 ورو سورې احزاب کې راځي دلته دا بیانې چې زنانه کور کې دن نګر زیرا ګرځي پل کور کې ناغي باد د زینت سېونه پټ ساتي الا ما ظهر منا او مگر یامې او کپړې هغه خونې شي پټولې نورې به نورې به دې نه خپلې تسلسل لازمیږي ښا پخوانو محدثینو مفسرینو د دینه معنا غستوا ما ظهرنا مخو منګولي قدمونه د دینه مستثنا دي دا د کور دنه خبره ده او بیا خاص کر زمانځه خبره ده چې مونږ کینو مخ پټول منګولي پټول قدمونه دا ګران دي دی کې حرج دی او کوم عمل کې چې حرج نو الله هغه معاف کړی ښا نو ذات نه مراد هغه نه خلق دا غستې ده چې کنه دا چرته بار زینوم خیر ده کومې ښکاری او منګولی ښکاری او قدمونه کاری نوې پاتې پکې سوجو د باقاعده ګور اځه غلطی کړې دي ځکه دا ما زهره بحث ده بهر سره لګولې ده بار ذکر دل تنښت او صورت عذاب کې راځي دلته خدانه د کور خبره ده نو چې کور کې ګرځي را ګرځي نماز زهره نمرات ده بیام ده صحابیات و عمل چو گوری داغی نپتا لگی چاگی با دستانیو ما چولیوی جرابیوی ما چولیوی نقاب بیام اچولیو زکا چی ده حج پو وقت کی بیا حکموشو دیتا چکلتا سو حج کوئے نو دا دستانی او دا جرابی او دا نقاب لری که نو دا اولی وطاوی کچی راغی دا مخ کن دا عدد نو او دا پابندی نو نو بیا سمت لبا چی لری که معلومی دا چی بغیر دا حج دروازو نبا اغی با قیده دا جرابی او دا دستانی او دا نقاب اچو کنخوا دا غیر روزو که وزا زکا دا حکمو کفا دا دلیل لی اصل که زمونگ دا پارا دا صحابیات و عمل چه دا غیر نمعلومی گی چه دا دی پتوال بکی مخو منگولی او قدمو نکنا الا ما زوارا منها او دا خبره به سره دایي ښه د پردو خلقونه کله کله کور کې هم داسې کار وشي که نه څه ضرورت پیښ شي او پردې سړی راځي څه کار کوي بجلی سمئ یا څه نور څه سمئ که نه نو چې دغې کور کې کومې زنانه دي هغې یو باقاعده مخو منگولی قدمونا دا با دا پردونا پت ساتی دا مانا دا سرشتا دے ہاں اس چکور کی دننا کم خپل خلق دے نو قرآن غشماری چی دا غی نبی ادا پردنشتا ناشماری نا اللہ مازو حرمینا نا بہتر مانا شیخ الاسلام یہ کئی ابن جوزی کئی او نقل کئی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہونا چی اگر دا ماز زہرہ مانا کلیوا دا دا پاسا پردی او جامی دا تمراد دی چی دا دین دا پتول مشکل لی کنخا یا دا خود بار و تو حکم روز ترا روان دی دل تنشتا وليضربن بخمرهن على جيوبهن او دي چې په دې کور کې د نګرځي نو راواز چې هغه خپلې لپټي على جيوبهن په خپل ګریوانونو باندې نو پرده براش کنه د لپټي تک شرط ته او دغه کمال دی چې دې سره د زینوم د زینت پټ شي وګونه غړې سینا او ویختوم باقاعده عورت ته فقہ کی وی چې کدا ویختو په منځ کې دریم برخه ښکار شي نو منځ نه کیږي بعضی احتیاط نه کوي سر را خورکلین چودری گی لپٹا دا کنو خکته تینا دیری سخ کاری کن تیغی سرمن نکی دا با طول پا طول غاری زکا بی خموری هن نیوی راو دی غاری اخپل لپٹی علا جیوبی هن پا خپلو گریوانونو قرآنم وی چه گریوان اغی چه مخی تی زکا جیب کم زی جیب سوکشاتا چی یا یو پلا بل پلے چی نا مخی تی کنا نو جیوب ام دغی تاوی چه مخی تاوی خوا دا خود خلقو عدتو نی سوک پا گیدمان کشی خان را لنو اغی با گریوان شاتا وارا څوک به ناغي و په دې وګو باندې ګریوان مخې تا شاته و باندې ا دې وګو د پاسه و تړلې تړلې زره سږی ګریوان دي شریعت کې ګریوان دي ته وی چې مخې ته ای بخاری کې هم باب تړلې چې باب الجیب علی الصدر نو چې دا لپټی پسینو په دې ګریوان راواچی نو بس پورا پړدا براشي ښا علا جیوبهن حضرت عائشہ وی چلا دی پدی مهاجرات رحمو کی مهاجرات چکم دا مکی ندی راولیو مدینی تا حجرت اکڑیو زنانوی چکل دا حکم راگی چی ولی ازربنا بی خمورهن کورونو کې زن چې ګرځې نوم لپټې واچوې نو هغه سره لپټې کم ځای وي لپټورې واچ خو هغه ته نو معلومه ان په خوا دا حکم هغه اسلام کې ارسلاله هو دا غي دا لوی لوی چیلونه او پړونی وو نو ځا سي وکړو چې دا غي چیلونه نه یو طرف کټ کو نو دا غي نه لپټې جوړ کړې زکه عائشہ وی چې رحم الله دې پر رحم وکي اذم ربا باندې انور سو سرهونه دا ویلو پړونو نه سزا کټ کنو هغه پړونې څخه شو هغه لپټا شو به خمورهن اوس هغه خلق یادی چې کاری ته دا زینت ښکارا شي نو خیر دی ولا يبدين زينتهن ان بخكار کی خپل حسن او زینت الا لبعولتهن مگر خپل خواندان تا او اباهن یا خپل بلاران تا او ابا بعولتهن یا سخران تا اس وخرای چې اسخران نوم خران جوړ شو اسخران نه خو خران ښه چې باغی کی دومره نقصانونه او غلطه او لغه پیدا شو چې باندې ویریږي ښه او ابای بولتهن او بنائهن دغه سي خپل زامنو ته او بنای بعولتهن یا خپلو بنزوتا ابنای بعوچی دو خزی دا غیوی او دبلی اولاد تا بنزیوی کنخا ناغم دا سی لکا دی خپل زامن چی ناغی تا اجازت تے او اخوانهن یا دا دی خپل رونا او بنی اخوانهن نا یا دی خپل رویرونا او بنی اخواتهن نا یا دی خپل خوریونا او نسائهن نا یا مومنان زنانا نسائهن نیوی لیخا مومنان مسلمانان زنانا کارسو مر رازی نداغین پتول سلازم ندی ہوک چه مسلمانی نئی داغین او پردک ہے ہندوان راشی سکان راشی سنور سراشی کافر خذی داغین او باقیده دا سی پردک ہے لکه دا نارینا نا چې راکاره شي نو ضربه پړونی تلاس کی جوړي ځکه دا غي د نارینه سفره خو نشته کنه دا سی وتی نازان ساتي او ما ملکت ایمانهن یا اغا وینزی چی مالکان شوی لاسو نستاسو تا گور عام راغلیو او ما ملکت ایمانهن نکنا نخلقو تینا غلامانو مغستیو امام شافی تر دیر وقت پوری پا دی عمل کاؤ چی مراد تینا غلامان امدی چی داغین او پرده نکی او حال داری چی داغی او دنور و خلق و پرخنو غلامان داغی سو بیا دا سعید بن مسیب قول ملاو شو چی اغیوی لا تغرننکم آیت النور ای خلقو دا صورت نور پا آیات باندی دوکن شای د دې نمراد وینځي دي ښا او ما ملکت نمراد وینځي غلامان نه او التابعين غير اولي الاربه من الرجال يا هغه خدمتګاران په دې کورونو کې چې نوي هغه سزا شوق خوندان ناري نه دي خو څه پاګلان او څه قمقل او څه داون دي بس تش په کاسا ګونډه کې کاری او خوراک سکا او بس دغه به صحیح کوي ښه کټوي سمسه صحیح کوي انور داغي بالکل سده دنیا په حال نه خبر په خوا ډیر اوس خدا سي ما ډیر کمی زکه چې هر شي زما کې سر لراغه نو مزاسي به په دې کورونو کې خدمت به کاولې لوي دغه به بلکل دا دی خبر ناڑو خبر نوخا اما شوانو سر بناس تو خورو که ویلو بکولی اوغی باوتوی دو که اٹای تلار شا او دو که چه راولا دو که گوڑا راولا دو که بد دیل ویمن دیوالی خا انور بخپوخ سلی بخو نو دی تویلیش غیر اولی الاربتی چه دا غز دنیا دا دی سیدون شواق نی خا اکه څوک ته څوک وې ځاسې کنه آیا وکنه موږ سره سواد کې وو وې سره یو اته دیوانو برا کېر کو ویل کته واده نه کې هغه به خان در لېمال ته بوین راځي هغه ته طالبان ور پورې مخاندل کا غیر اول الاربه من الرجال بس کار خدمت کيو بار دن نکیږي او اس سره نو قرآن وی خیر دے پاکی ازاد دے خواه من الرجال او التفل اللذین یا اغما شمان اغیتم پابندی نشتا کما شمان لم یزارو علا عورات النسائم چه غیلا ندی خبر دا پردو دا سطر دا عورتنو دا دنانونا لم یزارو دا خو پخواو اغی با نو خبر لیلوی سری با تشکمیس بے غسته و لارک بے مندی والی او کلبتی نا چه هوارالن کمیس بے و لوچت که پدی پروانو آ بس اوز خودی سیزونو خراب کلخا اوز خودی دی شیشو تا گوری کنا نو اغا ماشون پک نای پاتشو و قرآن اغا وقی آده خوا بس دا دو قانون نور بیان شو نگور دی که گو رای کنه دی که تر راغلی دی نتر ذکر نشتا ماما پک راغلی دی نا داغ ذکر نشتا ساندو پک راغلی دی ساندا نا داغ ذکر نشتا لیور پک راغلی دی نا نبی علیہ السلام نے تپوس چیو دلی ور پا حق کی چی الحم و نبی علیہ السلام الحم و الموت کلی ور کور تا پریدینو مرگ با پریدینو اخو مرگ راوستل دینو دابا کی نشتا کنخا دا دینا بلکل پردہ کئی ادا سمرے چی دل تیاد کلل کنا دا ټول دا دی زنانو یادی زنانو پلاران دا زنانو رونا دا زنانو خاوندان دا زنانو اسخران دا زنانو رویرونا دا زنانو خوریونا دا یادی انا دی جاہلانو تو گورا دی بخپل خوریونا رویرونا راولی کورتا خاون نده دته چې کوم خوروینه رویرو ندی نا براولی خزی تبوی چه دینا بسا تر نکه دا خود ما رویرو ندی دا خود ما خوروی ندی نالکه دا غیسو دی دارا توایی چه دا غیسو دی ستا خوروی ندی که خوروی ندی که عرص نداغی خود ندی قرآن چه یاد کری دی نو دا دی یاد کری خواه او خاندان ندیت کری نزاو دی جاہلان و خلق با و دی زنانو دا زورو نکول مجبور کولی بے او چی گورا تبا زما در وارا نوی سطر که تبا زما در خورین سطر که نوی دا چانا با کئی بار باری و باسا بیا دا گورا دی خلق با نزا دیری حادثی پا دنیا کی او دماکی دی وجی نکی چه خلق خدا پروانه کولا رازوی دا خود زما خپل خوریه ده رازوی دا زما خپل رواره ده رازوی دا خود زما دا ماما زیه ده رازوی دا خود زما دا تر دا زی نوسه ده تر دا پوری بی بوزی خوا او کورت و طول گورم رادن نکی قل للمؤمنین وائد مومنانو تا یغضو من ابصارهم چکت ساتی بازی اقبل نظرنا ویحفظو فروجهم وحفاظت کی دقبلو عورتنو ذالک ازکالهم دا دیر دا پاکوالی قانون دے دا دید پارا ان اللہ خبیرم بما یصنعون بشک اللہ خبر دے پاگا کارونو پاگا عادتنو باندے اے خلقو چتاسوی کوئیں مشران بو پکی نختر پرز برالو چرت لری مشر بو صدر سیب بو بابو سیب بو سالار سیب بو دا نمونو خب خواه دی بختنو کی او اغا برا آگه ادی با تدیر دا قدر و عزت خیرالی ہوئی خواه پیارم دا عدد تکن بی ما اصنعون وقل للمؤمنات يا مؤمنات زنانوتهم يغضضن من ابصارهن چکت ساتي بازي نظرن خپل ويحفظن فروجهن حفاظت کي خپل عورتونو ولا يبذين زينتهن او چې نخکار کي خپل کالي چې زینت ته يا اغزيون ذ حسن و بدن کی پردو خلق تا ذکر خلق خدا دی کنه چې رسو ذکر شو خان د دین سیوا چې څومره ټول پردی دی غره خان اگر که خلق کوئی نزا زمون غبي پردی خپل دی خنا قران وی دا پردی دی چې قران ذکر کړی نو دک خپل لی خان الا ما ظهر منا مگر هغه چې به اختیار احکار شي نو به اختیار مونږ وې چې دا جامع اجولی دین دا خو نشي پټول کنا یوا یادا دې چې کله او زنانه روانه ای او سیلیا یا هوا راشي نو هغه پړونه او چیلته نه او طرف ته واړی نو خیر په دې نه دا ګناګارا زکه دا دغه اختیار نو ظاهره په خپل احکار کې دل طویل شي لازمی دی مگر اگر چې ښکارې دا غینا به اختیار ولی ازربنا بخمرهن علی جیوبن او راواز چې هغه خپل لپټې په خپل گریوانونو ولا یبذین زینتهن او نه ښکار کوي خپل حسن او زینت ځکه معاد کو چې خلق و تخی د پردی او د خپل مین کی جدائی راولی چې خپل چاته وي او پردی چاته وي الا لبعولتهن هم اگر خپل خلق ته چې ول پاوی کی خواندان دي ناکور کی ګرځي راګرځي نو کدی دغه حسن او زینت زوی نخکاری نخکاری دی داغی نو پردنیش دکنه او آبائینا یاد دی پلاران او آبائینا بعولتینا یا پلاران د خاوندانو چگی تسخران وی داغی نو هم داغ پردنیشی که دی او بنائینا یاد دی خپل زامن او بنائی بعولتینا یا زامن د خاوندانو دی چې د بلی خزی نهی چاگی تا بنزی وی او اخوانه انا یا د دی خپل رونا د دی زنانو رونا کرازی او بنی اخوانه انا یا د دی خپل روی رونا او بنی اخوات انا یا د دی خپل خوریونا او نساء انا او یا مسلمانان زنانا او ما ملکت ایمانون یا اغا وینزی چی دی وینزی او دی مالکانی ناغیتا هم کار سنگی کاغ مسلمانانی اکنی او چی وینزی دی نو پردت ننشتا دی او تابعین یا خدمتگار پکور کی سنگ خدمتگار غیر اولی العربت چی ندی سخاوندان در شوق اس قسم دا دغه خبرو سره تعلق نه من الرجال چې غناری ندی او الطفل الذين يا غماشمان لم يظهروا على عورات النساء چې غیلا ندی خبر شي وي واقف شي وي فغه پردو او سترو حیا د زنانو باندې دا دو قانون بیان شو خدارستو به ډیر ضروری قانونو او دا خاص کر کور کې دنه خبره واخا بهر نو دا خبره تو صورت احزاب کې راځي